Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Між братніх народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках, і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, у пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягів багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, у дібровах, у зуйках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах отих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, любить не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. 1944 рік. Які ще кращі слова можуть бути сказані про нашу Україну? Мені здається, краще сказати не можна. Якщо такі слова йдуть від еліти вищого класу, то можна бути впевненим, що ніколи не буде такої сили, яка б здатна була знищити Україну. Так любити Україну, як її любив Сосюра, міг тільки син, громадянин, воїн, патріот з великим добрим серцем, щедрою душею, світлим розумом. Він любив Україну як за себе, так і за всіх, що відмовилися від неї у всі попередні часи. І ще мені здається, що вже ніхто і ніколи не зможе так полум'яно, так широко і могутньо висловити любов до України. А в цьому вірші сказано більше, ніж у будь-якій політичній програмі. Це була любов зрілого мужа і одночасно юнака, що захищав свою батьківщину в складі Народної армії в 1918-1920 роках і не зміг цього зробити. З болем і гіркотою він покладав на себе відповідальність за все українські прорахунки. Читаючи «Любіть Україну», спитаємо себе, ким був Сосюра? Блудником? Ні. Скоріше, конспіратором. Може, він був комуністом під личиною націоналіста? Ні. Це нереально. Такого твору жоден комуніст не може написати. У нього зовсім інший духовний світ. А може, Він був